görürken mert olan, yaşardık bir erman. Karışları kut olan, kaygınımı bilmeyen, duyguları bir kuban, sevgi darı çekmeyen. Haylala, haylala, hayla, haylala, haylala, haylala, hayla, haylala, haylala, haylala, hayla, haylala, haylala, haylala, hayla, haylala. Çoban kız çok be.